Radioresepsjonen på kvart. Vi skal gjøre noe vi har gledet oss til lenge, nemlig ha Know My Body, Love My Body direkte fra scenen. Og så kommer Hukasarane. I tillegg skal vi velge dagens Lionel Richie. Radioresepsjonen fra kvart I gravene. Direkte på P3. Din sommer på P3. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Nelly Furtado, Man Eater. Hjertelig velkommen til radioresepsjonen. Bjarte Paul Tjøstheim sitter her I studio. Selv om det en varm sommerdag, har han valgt å ta på seg en helt skikkelig, skikkelig svart t-skjorte. Jeg har ikke tenkt å sitte I solen. Jeg skulle sitte inne på kontoret. Ikke sånn som sitte I solen. Det dritig om han svart. Ja, men bare si også Tore Sagen her. Velkommen til deg også, Tore. Tusen takk for det, Stine. En ting om Bjarte, det at du veldig lyssky. Vi sitter inne I en krok borte I P3, det åpne landskapet I P3. Du liker å sitte inne I den kroken din. Du trekker ned persiennene. Ja, og du slukker lys I taket. Og du går I svarte klær. Du blek, du gammel, men fattet. Prince of Darkness. Yes. Kan jeg bare si hva jeg synes det egentlig høres ut som? Altså, selv om man kanskje ikke skulle tro det når man ser Bjarte på gata, så du en goffer. Du en goffer, du. Du en goffer. Du en sær fyr som liker å være inne og gå I svarte klær. Eller akkurat det du Ja, det så blek I huden. Hvorfor har du ikke sagt det før at du en goffer? Goth-minister, du? Jeg har ikke guts nok til å stå frem. Guts nok? Goffer. Du burde begynne å ta sånn svart sminke under øynene, og kanskje ta sånn ekstrem makeover, alt jeg må si. Kanskje en ekstrem piercing gjennom penisen din, da? Ja, og det har jeg allerede. Du skal skaffe sånne horn, sånn at du putter sånn horn under huden, sånn at du ser ut som du sånn slags satans barn. Mm. Huggtenner hadde heller ikke vært noe dårlig I det. Huggtenner hadde også vært lurt, ja. Goth-Bjarte. Ja, det mye... Jeg skal tenke på alle disse tingene. Ja, det var enormt inspirerende, og jeg tror jeg skal gå for alle forslagene. Så liker du bare sånn hard trance-rock? Sånn vond, sånn trist... Data-goth? Ja, data-goth-gutt. Ok. Velkommen alle lyttere. Kjempe. Ja, velkommen til alle sammen som hører på dette programmet. Denne herlige sommerdagen I slutten av juni. Vi går snart inn I juli, og ved at vi går inn I juli så betyr det at det snart kvartfestival. Og det ikke alle som skal på kvartfestival, men de som skal på kvartfestivalen kan besøke radioresepsjonen live. Vi skal ha livesendinger derfra, I gravene som det heter. Det liksom like ved vannet da, før du går inn på den øya på kvartfestivalen. Og der skal vi ha utesendinger. Sannelig min hatt. Og det gleder du deg til, goth, Bjarte? Jeg gleder meg. Ja, det blir goth-gnom. Mm. Ja. Jeg gleder meg I hvert fall, og det vet jeg også du gjør, Tore. Ja, jeg gleder meg litt, ja. Ja. Så det bare sett av det, altså hvis du skal på kvartfestivalen, så stå opp, altså ikke klokka to, men stå opp klokka halv ett, og så går du da, karrer du deg ned til gravene, og så får du med deg radioresepsjonen før du da begynner å gå på konserter. Med Chubby Jesus I spisen. Chubby G in front, Brille Jesus på siden, og... Goth-minister på en flanken. Goth B, som vi kaller her nå, på venstre sida. Ja, det tror jeg blir flott. I dag, dagens sending, så skal vi freestyle-rappe. Ja. Det har vi gjort mange ganger før. Hva det som annerledes med freestyle-rappen I dag, Tore? I dag så har vi tatt ettergrann skritt... Vi sletter det siste der. Ja. Begynner på nytt. Sletter fra protokollen. I dag, det som litt annerledes I dag, at vi faktisk har trådt til med en helt ny beat. Ja. Det betyr at det faktisk mye lystere, mye mer sommerlig beat. Det gjør vi litt for å tilpasse oss sesongen, noe som vi egentlig ellers aldri gjør. Ja. Hvem det som står for denne beaten? Hvem som på en måte forfatteren av beaten? Det en eldre svart herremann fra USA som heter Will Smith, eller sikkert William Smith. Morgan Freeman en eldre svart herremann fra USA. Will Smith. Will Smith. Will. Jeg stryk fra protokollen. Jeg kaller han bare. Kan vi ikke stryke fra protokollen, da? Jesse Jeff kaller han. Jesse Jeff. Fresh Prince. Fresh Prince. Ja, jeg kan godt... Kan men han da en ung... Nå snakker vi litt for mye munn på hverandre. Forholdsvis ung, svart mann, skuespiller og artist fra USA. Jeg tror du såpass naiv. Han begynner faktisk å bli middelalderen. Jeg tror nok han nærmer seg 40, og kanskje over for den saks skyld. Ok. Ja, like gammel som Bjørte, eldre. Riktig. Like gammel og eldre. La oss høre den biten av dagens beat, freestyle beat. Wow, groovy. Der kan man også, siden nå lytterne vet hvordan så kan du skrive sine egne rapper, og kanskje vi kan gi ut en karaokeversjon av hele sendingen. Det kan vi kanskje også gjøre. Mm. Vi vil da ha forslag til 1987 kodord resepsjon om temaer vi kan freestyle rappe om til denne biten. Mm. 1987 kodord resepsjon, send inn nå. Jeg vil gjerne trekke fram en annen godbit som spesiell for dagens sending. Mm. Det nemlig en liten scratch som jeg har arrangert I dag. Det betyr at vi skal scratche under, altså kanskje I referingene, I refreinet, ja. Ja. Vi har jo mye scratch-utstyr her, fordi vi har jo The National Rap Show, det, vi deler jo studio med de. Ja. Så DJ Hercules og Tommy T har scratchet og holdt på mye med disse platespillerne her. Mm. Kan ikke du bare prøve å scratche litt, Tore? La oss høre litt på låta først, da, så vi vet hva det er. Det en ny låt fra Eminem. Nå kan scratche. Jeg tror vi stopper der. Ja. Jeg sier takk, jeg, Tore. Sier takk for det. Vi skal scratche og rappe og freestyle litt senere i sendingen. Skal du scratche også? Ja, jeg Chubby tenkt, Jesus. Ja, Chubby G skal scratche også. Du Guthby, skal du scratche? Nei. Jo, det skal du. Ok. Her må alle scratche. Jeg var ikke klar over, men ok. Sånn er livet. Scream, Country Girl i radioresepsjonen her på P3. Og fin låt, kanskje enda finere video. Har du sett videoen til den gutten? Jeg har sett den. Handler om en landsens jente som bare koser seg gjennom hele tenårene. Ja, en glad jente hvis jeg kan si det selv. Og litt rotekopp. Ja, litt rotete. Ja. Litt drikker mye, kaster opp. Ja. Ustrukturert. Ja. Rotete, men dog så flott. Dog så flott. Ja. Kjøstheim? Jeg bare sier før vi går på neste temas, ja. At vi har fått inn en tekstmelding der det står skrevet «Hei Bjarte, vil du også ha en arabisk kjortel?» Vedkommende påstår at de har en arabisk kjortel som passer bedre til meg enn til Brille Jesus og Chubby Jesus. Ja. Tør jeg etterpå at det en arabisk størrelse 1? Antageligvis en arabisk størrelse 1. Eller halv. Eller halv. Mm. Ja, men det halv voksenstørrelse da, fordi barn, det finnes jo ikke barnekjortler. Det jo forbudt ifølge islamsk lov å lage kjortler til barn. Det sharia-lov? Nei, jihad. Sharia-lov er det. Men til deg som har skrevet den tekstmeldingen, ja takk, jeg vil veldig, veldig gjerne ha denne arabiske kjortelen, så hvis jeg kan få den av deg, eller du vil ha noen kroner for den, send meg en giro, send den til... Ikke le. Nei, du bruker PayPal. Send til radioresepsjonen ved Bjarte Paul Tjøstheim, 0340 Oslo. Så raskt som mulig så kan jeg kanskje han på meg... På kvart. Ja, hvis du sender den for kjapt, ja. Kvarten begynner neste uke. Og man kan merke konflikten også, i kolonnen da, jeg går også henne. Bjarte er dum, kan du merke konflikten med. Ja, hvis du vil. Ja, Bjarte trenger kjorten. Da kommer den fortere fram, det litt det som viktig. Ja, det kommer veldig mye fortere fram. Eller man merker konflikten. Ja, for da det ekspressfart. Mm. Vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. La oss like greit begynne med deg, Brille Jesus, Tore. Det kan vi godt gjøre. Jeg kom hjem i går, og så leste jeg avisen på verandaen. Ja. Det var ikke noe... Det helt vanlig. Det ikke noe, altså, det ikke noe å applaudere for. Nei. Jeg applauderer ikke for dagligdagse ting. Nei, nei. I tillegg så hadde jeg lånt en DVD av Guthby. Som heter Jarhead, eller Jarhead. Bjarte mener han heter Jarhead. Men det kanskje fordi det helt annet begrep for han. Han har ikke hatt engelsk han, på skolen. Han, nei, det var jo før det. Engelsken kom til Norge. Han det var gikk før reformen 94, vet du. Ja, ja, ja. I hvert fall før det. Ja, det er helt klart. Det var 1894, tror jeg reformen het den gangen. Den reform 1894, ja. Men så så du denne DVD-en. Ja, jeg så denne DVD-en, og det var altså en krigsfilm. Jeg gir den ternekast 4. Hva er det? Det blir et filmprogram nå, eller? Det det jeg har gjort siden sist. Du har gjort, det fortalte jeg leste avisen på hverandre, da. Det var ironisk. Bjarte, har du gjort noe gøy i løpet av de siste 24 timene som er verdt å fortelle om til lytterne våre? Jeg har klippt meg. Det er dagligdags, jeg ser det. Ja, i hvert fall for Bjarte som klipper seg hele tiden. Mm. Og nå har du tatt litt mos i håret da, eller? For å få det ekstra volym der oppe? Nei, faktisk ikke. Jeg har anlagt en litt sånn goth frisyre. Er det en kvinne som klipper deg, eller en mann? Ja, en ung russisk kvinne. Hva koster det? 420 kroner. Fåreklippen altså. 420 kroner for å bli klippet av en russisk kvinne? Ja. Ung? Det var billig, synes jeg. Veldig ung. Veldig ung russisk kvinne? Ja. 400 kroner? Hvor ung vil du si denne russiske kvinnen er? Er hun en kvinne i det hele tatt, eller er hun en jentunge? Hun var 20 cirka, vel jeg tror. Ok. Okay. Er du fast? Går du til henne fast? Jeg skal gå til henne fast fra nå av. Fordi? Hun var flink og hyggelig. Og vennlig å gå flink med henne. Ja, det var hun. Hun var profesjonell frisør. Ja, det helt klart. Det ligger noe i luften her som ja, jeg ikke vil være med på. Den russiske luften. Nei, jeg kan si litt, vi kan bare legge det dødt, akkurat det temaet der. Hvis du vil det, så kan vi gjøre det. Ja, jeg kan si litt, altså jeg føler meg som en bohem om dagen, for jeg går jo da med kjortelen min, jeg. Hjemme, begynte å gå med truse under av en grunn, for jeg synes det mer hygienisk. Kan det komme av det bremsespor-debatten vi hadde i går? Ja, det kom inn en tekstmelding som spurte om da jeg fikk bremsespor i kjortelen. Mm. Har ikke fått det nå, men jeg vil helst ikke ha det. Nei. Bremsespor som setter seg i kjortler er veldig vanskelig å få vekk. Da burde du bruke biotex, i hvert fall smøre ned med noe ganske fort, før ja. Det setter seg. Ja, så jeg begynte å gå med lys truse under, sånn at det ser ut som da... Jeg burde egentlig gått med hudfarget truse, sånn at det ser ut som jeg ikke har noe kjønnsorgan. Burde du kanskje hatt hudfarget kjortel også? Så hadde du sett ut som en naken spøkelse. Vet du hva du bør gjøre, sexklubben? Du bør få deg et staffeli og et stort lærret og begynne å male. Vet du hva? Jeg tenkte, jeg følte meg litt som The Big Lebowski, altså The Dude i Big Lebowski. Ja, jeg sier. Så jeg manglet egentlig bare kalua og fløte og så til å lage White Russian da. Jeg skjønner. Og en syltin joint. Så jeg tok meg en Hansa i stedet, ja. Ja, det dagligdags. Ja, det var en Hansa, ja. All night long. Den redder vi oss fint ut av, synes jeg. Vi skal be om flere temaer til vår freestyle-rap. 1987, bruk kodord resepsjon. Det mange som har sendt inn allerede. Dette her Ravi, sammen med Lars Lillo Senberg. Neste sommer er det låta, og du får den her i radioresepsjonen. All night long. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Lars Lillo Stenberg og Ravi med Neste Sommer heter den her. Ikke sommer, ikke misforstå. Låten heter Neste Sommer. Og det selvfølgelig feil uttale, for to M-er utgjør da en slags, hva heter det, en strikk uttale. Sommer. Ja. Så det blir feil. Sommer feil, men det greit. Hvis jeg lar det ligge. God sommer i hvert fall til alle sammen som hører på. Bjørte? Jeg har bare en liten ting i forlengelse av det som vi snakket om i sted, at vi snakket om hva som har skjedd liksom i det siste. Ja. Og der skjedde da vel noe som, eller vi glemte å ta med noe som skjedde litt tidligere i dag, for vi satt og spiste lunsj sammen i messo. Som vi alltid gjør. Mm-hmm. Og ja. Helt dagligdags ting. Og der kom vi inn på... vi begynte å snakke litt om Caroline Kryger. Vi begynte å snakke om Caroline Kryger, denne skjønnheten fra Bergen. Ja, hun er fra Bergen. Ja. Hun kom litt kanskje i skyggen av Sissel Kyrkjebø, men minst like talentfull. I hvert fall minst like vakker. Vi snakket, eller det var vel jeg som begynte å si at jeg synes, da jeg var yngre, så synes jeg Caroline Kryger var den vakreste kvinne som gikk på den jord. Og så sa Tore noe. Ja, da kom jeg på at da jeg var liten, og det mener jeg fortsatt, så synes jeg at Inge-Lise Rypdal er en av de vakreste kvinnene på jord, i hvert fall i Norge eller Nord-Europa. Ja. Hvorpå jeg repliserte da at Inge-Lise Rypdal nå nærmer seg de 60, jeg tror hun, eller mellom 50 og 60 et sted, og at hun sikkert var en feine flott kvinne for 20 år siden, men nå begynner hun å bli gammel. Nei, hun holder seg utrolig godt. Jeg må bare si, jeg er helt enig med Tore, at hun er fremdeles en av Norges vakreste kvinner. Jeg har sett bilder av henne i tabloidpressen, den kulørte tabloidpressen, og der har hun tatt bilder selv med blitz, og huden hennes er like stram som da hun var 28-29. Ja, men da har hun kanskje gjort noe da. Ja, det spiller ingen rolle om hun har gjort. Hun reklamerer for noen sånne tabletter, noen vitamin eller noen mineralgreier som hun spiser, som holder henne naturlig frisk ung. Også så naturlig å ta tabletter for å holde seg ung og frisk. Men da tenkte jeg, så sa jeg, ja, så synes du virkelig hun så flott. Og så sa jeg, men hvis du måtte velge da, mellom, hvis du måtte være sammen med en av disse, enten Inge-Lise Rypdal eller Aylar, så sa du, Inge-Lise Rypdal, som om det var liksom den største selvfølge. For det, og argumentet mitt var, hvis du skulle gå nedover Karl Johan, for eksempel, Oslos Paradegate nummer 1, hvem vil du helst leie da? Inge-Lise Rypdal, denne, altså den artisten med den kredibiliteten som hun bærer på sine skuldre, eller vil du gå med den litt løse tøsen Aylar nedover der? Du, den sexylubne mannen i kjorten, skal leie en glamourmodell nedover Norges største paradegate? Du vil ikke det, tror jeg. Jeg mener at det et valg mellom to onder. Altså, jeg synes at Aylar er Aylar. Hun er glam-modell. Ikke, hva skal jeg si, ikke min idealkvinne. Inge-Lise Rypdal derimot, nærmer seg 60. Alt for gammel, kommer til å dø bare om kanskje 10-12 år. Du vil arve henne. Hun har tjent masse penger på platen. Nei, hun har ikke tjent så mye penger. Men så for å sette enda mer på spissen for min og Bjartsen del, som liker Inge-Lise litt, så mente du, hvis du måtte gå nedover Karl Johan Paradegaten i Oslo sammen med en, vil du velge Wenche Foss eller Amy Diamond? Som jeg synes blir å sette det veldig på spissen. Fortsatt... Det er å sette det på spissen for å måtte, komme til et poeng, ikke sant? For å markere mitt poeng. Ja, men vi har skjønt poenget. Ja, poenget er skjønt. Vil du gå arm i arm nedover Oslo på Radegata med Amy Diamond eller Wenche Foss? Amy Diamond. Nei, men det forskjell på å gå arm i arm ned Oslos Paradegate, Karl Johan, med Amy Diamond og Wenche Foss, enn å, hvis du skulle være sammen med vedkommende. Ja, ikke sant, vi går det bare nedover Oslos Paradegate nummer 1. Og så du ville ikke poppet Amy Diamonds ikke, cherry? Ikke nå, slapp vi av. Nei, men jeg synes bare at Amy Diamond er litt for ung igjen. Dette handler også om kredibilitet. I mine kretser så er popmusikk mye mer verdsatt enn teaterkunsten. Du, Wenche Foss er en hun er en diva. Hun er jo nærmere 100 år, og det er fryktelig gammelt. Men hvis du måtte velge mellom Inger-Lise Rypdal og Amy Diamond, da? Nei, det vet jeg ikke. Fint, da fikk vi fikk vel egentlig grydde opp i det, men vi fikk i hvert fall satt i gang tankene til folk der ute. Vi er enige om at vi er uenige i hvert fall. Vi er i hvert fall enige om at vi er uenige, og folk tenker litt etter selv og gjør seg opp sin egen mening, og det liker vi her i radioresepsjonen. Vi skal høre... Aha! Ralph Myers and the Jack Aaron Band, dette Kill the DJ. Og debatten går ute i sommer-Norge, regner jeg med. Radioresepsjonen. Det var The Streets med Dry Rice her i radioresepsjonen på NRK P3. Og den sangen gikk ut til alle som i et sekund opplever kjærlighetssorg. Det bare å tørke øynene og komme seg videre. Tiden legger alle sår. Sier vi her i radioresepsjonen, og ja, til alle som forelsket og akkurat har blitt sammen med noen og har funnet sommerflørten, så er det gratulerer med det. Det kan også være fint. Mm. Vi får inn fryktelig mange forslag til hva vi skal freestyle-rappe om litt senere i denne sendingen, om ikke så fryktelig lenge. Og er det noen favoritter der, Tore? Ja, jeg har sett flere som handler litt om litt sånn arbeidsliv og menneskelig sånn, kraft, at folk må jobbe litt, litt skikkelig arbeid. Ja. Dere kan rappe om at jeg har kjøpt meg en båt, en skipsplast 19 fot, hilsen sliperen og sveiseren på Heibø. Kan det være aktuelt for meg? Ja, hvorfor det? For jeg har aldri vært noe maritim type, aldri vært noe sjøgutt. Men det kan jeg godt tenke meg, og jeg kan godt tenke meg å promotere hele den bransjen. Sjøgutt. Sjøleboy. Sjøleboy. Du kunne kledd, vet du, du er jo, altså av oss to så er jo du homon. Mm, og du kunne kledd et hvitt seilerkostyme. Nå litt trangt, satt over stramt. Synes jeg det ligger litt fordommer her i luften. Nei, ikke fordommer. Jeg sier bare at Tore ville gjort seg veldig godt i en litt trang hvit matrosdress, som strammet litt over rumpeballene hans. Mm. Ja, men jeg får seile rett over til homo. Ja, seilere er ofte homo, ser på sånn village people og sånt, det er også seilere. Mm. Ja. Du har fått inn noen gode forslag til hva du kan rappe om, Bjørte? Noen som foreslår at jeg skal rappe litt om Randaberg, denne vakre kommunen, en mil nord fra Stavanger. Der du er fra, det er veldig sånn, du, hver gang du snakker om deg selv, eller du snakker hele tiden om deg selv, ja, ja. Du snakker om der du kommer fra og opphavet ditt. Mine røtter. Alt dreier seg om deg. Ja. Til enhver tid. Dei, dei, dei, dei. Eller meg, meg, meg, meg, hvis jeg hadde vært deg, så hadde jeg sagt det. Dei, dei, dei, meg. Ja. Og så litt grann om andre verdenskrig. Ja, for det kan du også rappe om. Det handler også om meg. Ja, det handler også om da du var med i Milorg, som, ja, du skrelte poteter for Milorg-gjengen. Kjemte mot... Du kjemte ikke, du skrelte poteter. Jeg skrelte poteter, ja. Ja, det var min kamp, det var måten jeg deltok på. Ja, ikke sant? Du kan ikke engang skyte med et automatisk gevær. Men et halvautomatisk. Det takler du. Det takler jeg. Ja. En som har skrevet inn her, kan dere rappe om den russiske frisøren til Bjørte, som klipper han for 420 kroner, skriver Ivar. Det et tema jeg meget gjerne vil ta tak i, og hvis jeg kan rappe om det, så, ja, så blir jeg veldig glad. I hvert fall min fulle støtte. Dere kan rappe om elektriker Vegard, som synes han ikke har kropp som passer til tattoo. Og det mange som sikkert tar tattoo, som ikke passer til å ha tattoo. Mm. Hvem det, for eksempel? Ja, jeg vil jo si at både hverken Bjørte eller jeg passer spesielt godt til tattoo. Du jo selv en tatuert mann. Du har jo denne litt morsomme tatueringen på overarmen. Skal ikke ripe mer opp det, hvis du ikke har lyst? Neida, bare... Det altså Bamse, verdens sterkeste bjørn. Det var liksom litt kult å ha sånn på midten av 90-tallet. Men til noen. Ja, men der passer den. Men det mange som har sånn tatuerer seg over hele brystkassa, for eksempel. Mm. Det ville ikke... noen, altså ingen av oss burde ha gjort det. For vi litt sånn kvapsete foran alle sammen. Og da tenker jeg på Tarzone og ikke lenger ned. Vi litt rare, så hvis vi skulle begynne å tatuere oss der, så ville mønster bli dratt utover etter hvert. Hvis det noen som skulle kledde piercing, så må det ha vært Bjørte siden han kjører den litt blekegoth stil. Det noen som har foreslått at vi kan rappe om å gå ned over Karl Johan, Oslos Paradegate med Wenche Foss. Tenk på Paradegate nummer 1. Paradegat nummer 1. Hvem ville du valgt egentlig av Amy Diamond og Wenche Foss hvis du skulle gå nedover Paradegata? Hvis det var bare å gå nedover Paradegaten? Ja, hånd i hånd da, eller arm i arm? Ja, ikke noe annet. Ja, kanskje litt smånussing og petting nei, i smugene? Nei. Utelukke det. Nei. Wenche Foss. Vil du kline med Wenche Foss? Nei, det sa jeg ikke. Men kunne du gjort det? Nei, det kunne jeg ikke. Hvorfor? Eller kunne? For 420 kroner kunne du gjort det? Mm, nei. Men det greit. Ville du gått helt opp til slottet da? Jeg trodde vi begynte der, og så gikk nedover. Nei. Har du aldri ferdig 17. mai, eller? Nei. Jeg sitter inne. Med gjør ikke det i Randaberg. Rap om Ninja Nils som går nedover gata og ninja-kikker alle. Det er et tilbakevendende tema. Mm. Skulle gjerne ha gjort det. Jeg vet ikke om det litt vanskelig. Jeg kjenner ikke Ninja Nils så godt. Nei, men husk på at det fri assosiasjonslek. Du kan jo selv bestemme hva slags karakter den Ninja Nils skal være, men jeg har i hvert fall ikke tenkt å ta det. Nei. Ok, men vi får bestemme oss. Vi skal snart freestyle. Før det så skal vi høre Lorraine. Dette I Feel It. Radioresepsjonen. Det var Lorraine og låta I Feel It. Ikke akkurat hiphop, men det skal vi til nå. Vi skal nemlig freestyle-rappe her i dette programmet som heter Radioresepsjonen. I dag skal vi også, Tore skal også for første gang prøve seg på scratching. Mm. Når vil du scratche? Jeg har på måte, to vers og to refreng. Ok, nei, kan ikke du bare regner med da? Kan du ikke bare gi et tegn til meg da, når du vil at du skal scratche, så scratcher jeg litt grann. Okay. Ikke for mye, for det blir fort kjedelig. Ok, da bare gi et tegn. Men du scratcher høyt da, så alle hører at du scratcher. Ja. Ja, okay, sett i gang biten da. Okay. Dette helt freestyle, bare tatt noen notater litt. Det litt høyt, litt høy bit? Det fin bit. Ok. Yeah! Rappet etter sommersveis handler om Bjarte, og så på besøk da hos frisøren. Au! Ja, bitch! Bjarte begynte å bli lang på håret. Nå går jeg og klipper meg sånn en som heter Kåre. Men hos Kåre frisør sto en ung fristerinne. Med langt lyst hår, ja, det var en russisk kvinne. Amor her! Bjarte! Vakker kvinne! Russisk! Mo i knærne! Bjarte! Mo i knærne! Bjarte! Nå kan du scratche. Jævlig bra. Ok, nytt vers. Hennes vakre fingre gjennom Bjartes lange hår. Kjenner varmen fra den russiske kvinnes varme lår. Bjartes underliv blir vekket til liv. Den russiske kvinnes navn og Svetlana, nå det Siv. Kjærlighet ved første klipp. Bjarte! Varme fingre. Russiske fingre. Bjarte! Varme i toppen. Bjarte! 420 kroner rett i neven. Bjarte! Farvel! Farvel! Ah, bitch! Det blir mer sånn kommersiell rapping, dette her. Veldig. Det var veldig bra, synes jeg. Det var kjempebra. Jeg følte meg mer sånn, hva skal jeg si, sånn, som vil leve med, altså vil være artist mer for pengene, og ikke for, på en måte, for å kunne rappe. Jeg synes mer du var kanskje litt sånn dokumentar-rappist, at det var liksom basert med en... Litt rapist. Rapist, ja. Det var basert... Kjente du deg igjen liksom i historien? I noe av det. Men det var noe som var lagt til og trukket fra, ja. Mm. Ok. Yes. Men kjempe. Skal du... Hvem skal være med sin tur her nå? Jeg kan ta det nå. Skal vi ha scratching på deg også, eller? Veldig gjerne. Bare si for deg, go ahead. Ja, okay. Bare pek på Tore når du har scratching. Ja. Nei, ja, ikke nå. Jeg har valgt tema å gå nedover Paradegaten nummer 1 i Oslo. Karl Johan, sammen med Wenche Foss. Ikke med Amy Diamond? Nei, med Wenche Foss. Ok. Jeg får ikke skrive... Jeg kom ikke på så mye. Nedover Karl Johan, går det an med Diva Wenche? Nei, jøss, kan du tenke? Skritt for skritt, Wenche synes det litt stritt. Hennes beinbygning som min, omtrent som kritt. Glade barn, de vinker, mens vi to hinker. Jeg kan ikke mere, jeg kommer ikke på noe flere. Det var fryktelig pinlig. Det var veldig pinlig, men det litt av... Og det skulle ikke nødvendigvis være perfekt. Og det skal ikke være perfekt. Nei, det greit, altså. Det var noe sånn 98%. Ok. Skal du... Jeg vil gjerne... Skal du også... Ja, jeg kan også ha seg litt grann scratching. Ja. Mm. Da må jeg bare... Tar du den mikrofonen her, Bjørte? Ja, men... Da bare drar du den til siden hver gang du skal ha scratchelyd. Skjønner du? Sitter fast i ledningen her. Ofta. Jeg har i hvert fall valgt tema gründere som ikke lykkes. Det sendt inn av en anonym. Okay. Og jeg synes det såpass viktig med nye ideer, i hvert fall nå som kanskje oljen begynner å ta slutt. Okay. Da du klar. Drar du den til siden når du vil ha lyd for deg. Okay. Prøv å scratche en gang. Kjempebra. Ja. Kjempe. Da begynner jeg. Ikke nå. Yo! Gründere altså. Oh! Au! Yo, bitch. En god idé med stort potensiale via gründere. Verkets brøle gale. Dorul holder med paraply og stumtjenner. Tja, kamerat, vi kan høre hva investorene mener. Og så skal jeg tenke. Takk skal du ha. Jeg søker om penger for å realisere prosjektet. Hjelp får jeg ikke. Det er en rar og uekte. Jeg skal ikke gi meg. Jeg er som Graham Bell. Jeg sier til alle negative, go to hell! Så er det en slags syngerefreng. Vær stille. Julekruttet, stakkars grunde gutt. Du skal nok se at det ordner seg til slutt. Det er det siste vers. Så sikkert at det gikk det ikke denne gangen heller. Stakkars meg, jeg må av resten av prosjektet opp heller. Ja, ja, jeg får se i avisen om det er noen som jobber til meg. Ja, jeg ble ved telefonselger igjen. Ja, ja, ja, ja. Julekruttet, stakkars grunde gutt. Vent litt. Du skal nok se at det ordner seg til slutt. Nå kan vi se. Gründegutt! Gründegutt! Gründegutt! Nå må vi skjerpe oss. Radioresepsjonen på kvart. Vi skal gjøre noe vi har gledet oss til lenge, nemlig ha Know My Body, Love My Body direkte fra scenen. Og så kommer Tjukkasarane. I tillegg skal vi velge dagens Lionel Richie. Radioresepsjonen fra kvart i gravene. Direkte på P3. Din sommer på P3.